bi komarun wa jamil wa jamil wa jamil sidran nabi wa jamil wa kaful mustafa kal wardi nadi wa itruh yabqa idha massat ayadi wa kaful mustafa kal wardi nadi wa itruh yabqa idha massat ayadi wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi habibullah ya khairal bara ya Komarun, komarun, komarun sidna nabi, komarun.